ایک بندہ مسلم کے فرائض کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے فرائض کی جو فہرست ہمارے ذہنوں میں جم گئی ہے وہ فقہی اعتبار سے ہے. نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض وغیرہ وغیرہ. فرائض کا جامع تصور چار سطحوں کے اندر، جس کو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، ایک سہ منزلہ عمارت کے اعتبار سے، ایک ایسی تین منزلہ عمارت کا تصور کیجئے کہ جس کے چار ستونوں پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. پہلی لیول کے اوپر، گراؤنڈ لیول پر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، لہذا وہ ستون کھڑے نظر آ رہے ہیں. فرض کیجئے اسے پارکنگ لاٹ بنا دیا گیا ہے، پھر چھت آ گئی، پھر اب جو ہے وہ جائے گا تو وہی چار ستونوں ہی کے اوپر معاملہ، لیکن دیواریں بھی بیچ میں ہوگی، اب ستون نظر نہیں آئیں گے. ہے ستون، نظر نہیں آئیں گے. پھر دوسری چھت آ گئی، پھر وہی ستون آگے چل رہے ہیں، لیکن پھر چونکہ تعمیر ہے ستون نظر نہیں آ رہے، پھر تیسری چھت آ گئی. تو اب یہ بلڈنگ کے چار حصے ہو گئے. ایک بنیاد ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ تو بنیاد ہے جس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. پھر چار ستون ہیں، بنیاد کا بھی ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے باہر ہے، جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، کرسی. اس مکان کی کرسی بڑی اونچی ہے، یہ اس مکان کی کرسی بہت کم ہے، عام گراؤنڈ لیول سے ذرا اونچا وہ کرسی، وہ نظر وہ ہے بھی، وہ بھی بنیاد ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ ویزیبل حصہ ہے. پھر چار ستون، پھر چھت، پھر بلڈنگ، پھر چھت، پھر بلڈنگ، پھر چھت. اس عمارت کے چار ان حصوں کے حوالے سے چار فرض نوٹ کر لیجیے. پہلا فرض ایمان، زمین کے اندر گہرا ڈوبا ہوا ایمان، وہ پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول پر نازل کی. ایمان کو گہرا کرو. سب سے پہلے تو ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں. نماز روزے کی بعد میں بات آئے گی، پہلے اس ایمان کو دیکھو ہے بھی کہ نہیں. اس ایمان کا ایک حصہ جو نظر آتا ہے، ویزیبل بلنٹ، وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس پر تو ہماری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یہ ویزیبل ہے چونکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. لیکن اس کلمے پر یقین کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، آخرت پر یقین کتنا ہے؟ یہ ہے وہ ہڈن فاؤنڈیشن آف دی بلڈنگ وچ از ناٹ ویزیبل. لیکن ظاہر بات ہے تینوں منزلوں کا لوڈ تو اس پر جا رہا ہے نا، وہ اگر پختہ نہیں ہوگی تو کیا منزل جو ہے عمارت مضبوط ہوگی. اس کے بعد پلنتھ میں آ گیا کلمہ شہادت. اب چار ستون ہیں، چار عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات. اس کے وہ پہلی چھت آ گئی، کلی اطاعت، جس کے لیے نام ہے عبادت، اللہ کے بندے بن جاؤ. صرف نماز روزہ نہیں، ہر معاملے میں دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اس کام کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ شریعت سے کہیں متجاوز تو نہیں ہو رہا. ریمین ودن دی لمٹس آف دی شریعہ. جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. Within the limits of the Sharia, within the parameters of the Sharia, تمہاری آزادی ہے، مباحات میں سے جس چیز کو چاہو چن لو، لیکن جو چیز حرام ہے ادھر کوئی قدم نہ اٹھے. اس کے بعد جو منزل جا رہی ہے اوپر، اگرچہ وہ اب نماز، روزہ، حج، زکات وہ تو آ چکے ہیں، وہ اسلام کے جو پلرز ہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن دوسری منزل کیا ہے؟ تبلیغ، دین کو پھیلاؤ، عام کرو، قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں اور سمجھائیں، سکھائیں اور پڑھائیں. یہ دوسرا فرض ہے. اور اس کے بعد تیسرا فرض ہوا، یہ پہلا یہ کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو. دوسرا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی. اور وہ چار ستونوں پر کھڑی ہوگی، نماز، روزہ، حج اور زکات. تیسرا لیول دعوت دین ہے، دین کو پھیلانا ہے، نشر و اشاعت ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے. اور چوتھی سطح ہے دین کو قائم،